نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، جانا تلنشيا كتجنة شكوم لليو بلا كبتزة وكاتي تلنشيا كتجنة شكوم نموية. أنا سيما شيخ مقبل رحمه الله: لا نكفر مسلما بذنب إلا الشرك، إلا الشرك بالله أو ترك الصلاة أو الردة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. مسلم أهل السنة اتكادي يسو سيسي ندعو يسو سيسي hatumkufurishi muislamu, hatumtoi muislamu katika uislamu wake tukasema huyu ni kafiri kwa dhambi yoyote atakayoitenda, illa shirki billah, isipokuwa kama dhambi hiyo aloitenda ni shirki, ni kufru billah, basi hapo mtu huyo tutasema huyu ni kafiri. Baada ya kuwa madamu alikuwa na muislamu, bila ya kumkufurisha au kabla ya kumkufurisha, ni lazima bawadhik za kumkufurisha muislamu, yani vigezo na masharti ya kumkufurisha muislamu yapatikane na kukosekane vizuizi vya kuto kumkufurisha. Hakuna kizuizi chochote cha huyu mtu kuto kumkufurisha, na masharti ya kumkufurisha yametimia. Basi wakati huo sisi msimamo wetu, mtu huyo anakufurishwa, anaambiwa huyu ni kafir. Tuzungumzie mtu ambaye yupo ndani ya Uislamu, ima amezaliwa au alisilimu akawa ni Muislamu. Sisi msimamo wetu wa Ahli Sunna wal Jamaa, msimamo uliosimama juu ya Qur'ani na Sunna, ni kuto kumkufurisha mtu huyo. Na hapa tutatofautiana na kundi potevu la Makhawarij, ambalo vuguvugu lake lilienea sana katika miji. Yule nani? Ah, yule kafiri. Yule nani? Ah, yule mnafiki. Yule nani? Ah, yule, hawa ndio wastahili kufa hawa. Haya makundi au kundi hili liliibuka katika miji, liko katika miji ya Kiarabu kwa kiasi kikubwa, wafuasi wake wale watu wanaowasikia kina Osama bin Laden, kina Ayman al-Zawahir, kina Anwar al-Awlaq na wengineo, katika watu ambao wana fikra za takfir, wakiwa muasisi wao na mtu waliochukua afkar nyingi kutoka kwake huyo Said Qutb katika vitabu vyake, na wengineo kina Muhammad Qutb na wengineo katika watu ambao wana fikra hizi za kuwakufurisha Waislamu. Na hichi kikundi hata Tanga kilikuwepo, kikundi ambacho kinaitakidi watu wote ni makafiri hawa, na mtu hai Muislamu mpaka akutamtisha yeye shahada. Kikundi ambacho kilikuwa kinasilimisha watu upya, akikuona kabla hamjaendelea utamke shahada mbele yake. Wanawake wengine wanapata fikra hizi wakaenda kuposwa, amwambie yule mtu kwanza utamke shahada. Maana yake ni kikundi fikra zao, mujitamaa wote huu ni mujitamaa wa kikufri wa kijahilia, na mtu haya Muislamu mpaka atamke shahada mbele yake. Hizi ni fikra za Kikhawari, na sisi Tanga tumezibashir na watu tawajua. Bali kuna kijana mmoja alikwenda kukufurisha watoto, yeye alipo walimu wa shule ya msingi, watoto wa darasa la 4, kabla ya kuanza kusomesha akasema kwanza tamkeni shahada. Hizi ni fikra zipo, na unaona watu wanaua Waislamu wenzao, wanaweza kavamia msikiti wakapiga watu mapanga wakaua. Ujua watu hao wana fikra za Kikhawari za kuwakufurisha Waislamu. Kwa sisi Ahlu Sunna tuko mbali, japokuwa wanaofanya haya wana ishara za ndevu, wanafunga vilemba na nyuso zao kidogo ngwadu. Unajua nyuso ngwadu, yaani nyuso zao ukiwaona namna hata ikutana na wewe, maanake uso kama limau. utawaona, lakini utawaona wana ndevu, wamepunguza suruali, wanavaa vilemba wengine. Sasa wanafananishwa na mbwa, hawa ni hawa hawa mawahabi hawa. Sababu hawa watu wa bid'a mawahabi kwa wao ndio hawa watu wa sunna. Hawa mawahabi huoni videvu vile. Kwa hiyo sasa tunasema sisi tuko mbali. Sheikh Mukbil tumesema ameandika hii risala kutoa ile sura ya dawa ya ahli sunna, watu wasio kaitu huo na wakaingiza wasio kuwemo. Kwa sababu inna al-baqara tashabaha alaina, magombe yamefanana, ng'ombe wamefanana. Sasa Sheikh Mukbil akaandika risala hii kuwabainisha watu na watu wajue kwamba ahli sunna msimamo wetu ni hivi. Tumeelewana? Kwa sisi hatukufurishi muislamu yoyote kwa dhambi, ila Sheikh anasema ikiwa dhambi hiyo ni shirki au madha au kufr au tarki sala au kuacha nini, kuacha sala. Unaona kazi hiyo? Msimamo huu wa kwamba mwenye kuacha sala ni kafir ni msimamo wamehtalifiana ulama, wakiwemo ulama wa ahli sunna. Yeye tariku sala atakiacha sala kwa uvivu, huku anakubali kuwa sala ni wajib, ni jambo limefardhishwa, mtu huyo ni kafir au si kafir? Ikhtalafa alulama. Kwa wako wanaochuo wanasema hapana, ni kafir kwa hadithi ya Bwana Mtume, alfarqu bainana wa bainahu as-sala faman tarakaha faqad kafar. Tofauti kati yetu sisi na wasokuwa Waislamu ni nini? Ni sala. Atakiacha sala amefanyaje? Kwa wamekwenda wanaochuoni walioona kuwa mtu atakiacha sala hata kipindi kimoja, mtu huyo ni kafir. Na katika alokwenda katika msimamo huo ni Sheikh huyu Mukbil. Na wako wanaochuoni wanaona hapana, mtu akiacha sala kwa uvivu na hali ya kuwa anakubali ni wajib, mtu huyo amefanya maasiya, amefanya kabira, dhambi kubwa, lakini bado ni Muislamu. Madamu anakubali Uislamu jumla, madamu mtu huyo ametamka shahada, madamu mtu huyo ana imani ndani ya moyo wake, lakini hasali tu kwa uvivu, mtu huyo ni bado ni Muislamu. Na aliyokwenda na mawkifu huyo katika wanachuoni maarufu ni nani? Sheikh Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Na yeye ameandika kitabu kamil mas'ala tariki salah, na akiueleza msimamo huu. Kwa hiyo ni jambo la khilafu, ni jambo la khilafu inda alulama wal ilm inda Allah, au ar-ridda, au mtu akartadi, mtu akatangaza jamani mimi Uislamu basi, mara tumuona juu ya majukwaa haleluya, huyo ameingia huko, mara Biblia aenda kanisani, amertadi, mtu huyu sasa tunasema yule ni kafir. Hata kama alikuwa aswali, baba yake shehe ni mtu maarufu, maadamu ameingia ametoka katika Uislamu kwa ridda, kwa kurtadi, na kurtadi kuko kwa aina nyingi, mtu huyu anakuwa ni nani? Ni kafir. A'adhana Allah wa iyyakum min dhalik. Sheikh akaomba dua atuhifadhi Allah sisi na nyinyi na hayo hayo tuliyotaja, mtu asiingie katika shirki. Tumuombe Allah atuepushe na shirki, Allah atuepushe na kuacha sala, Allah atuepushe na ridda, Allah atuepushe na yote ambayo itakuwa ni sababu ya kutotoa katika dini yetu. Jambo la 12, nu'minu bi anna al-Qur'ana kalamu Allah ghayru mahluqin. Sasa tunaamini kwamba Qur'ani ni maneno ya nani? Ya Allah. Na Qur'ani sio kiumbe. Wengine kama hawaelewi, kuna haja gani ya kuandika maneno haya? La, kwa sababu kuna mapote yanayoitakidi kwamba Qur'ani si kalamu Allah, ni kiumbe. Wakiwemo kina Jahamia. Kina Jaham ambao hawa ni wafuasi wa Jaham ibn Safwan. Ambaye Jaham ibn Safwan ameuchukua msamo huu kutoka kwa Ja'ad ibn Dirham. Una silsila mpaka kwa Uyahudi. Una silsila yake huu msimamo kwamba Qur'ani ni makhluku, imeumbwa, sio maneno ya Allah, na lengo lao ni kupinga sifa ya Allah ya kufanyaje? Ya kuzungumza. Unaweza kuona kama sisi tumetaja tu usheka andika tu, ina faida gani? Kuna watu wanaona Allah hana sifa ya kuzungumza. Kama yule mwanadamu ukiwa huzungumzi ni ila, vipi anaumba sasa akiwa hasemi? Itakuwa ni ila, ni kasoro au ni sifa hiyo nzuri? Sasa wao wamemkanushia Allah sifa ya kuzungumza. Bal Jahmiya hawa wamekanusha kwa Allah majina yote na sifa zote, na kila kitu wanasema ni majazi. Na umekwenda katika msimamo huu, watu wa bid'a wengi wameingia katika haya. Ibadhia, maibadhi ambao miji yenu hii sio wengi, hawa Arabu wa kiibadhi kutoka Oman, ambao huu ni msimamo wao kwamba Qur'ani ni makhluq na huwa wameandikia vitabu, na sio sawa. Allah anasema wa in ahadun min al-mushrikeen astajara fa ajruhu hatta yasma kalam Allah. Yoyote katika washirikina akitaka kumpa amani, awe karibu na wewe, umpe amani, mpe ukaribu, mpe amani ili apate kusikia maneno ya Allah. Allah haya anaita ni kalamu, kalamu Allah. Lakini ushahidi wa wazi ahlul ilmi wanasema ni pale mtume alipotufundisha, yoyote akifika katika manzil, katika mji au sehemu, akasema a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq lam yadhurruhu shay'un hatta yarhala min manzili. Sawa, mtu yoyote akifika katika mji mgeni au sehemu, akasema a'udhu bi kalimati llah, najilinda na maneno ya Allah, atammat yanayotimia, min sharri ma khalaq, kutokana na shari ya vile alivyoviumba vyenye shari. Unaelewa? Kwa sababu sio kila alokiumba Allah kina shari. Mfano malaika, malaika wana shari, wana shari na wewe? Au ndio wana wanasema kuna malaika wema na malaika wabaya? Hakuna malaika wabaya, kuna malaika wa rahma na malaika wa nini? Wa adhabu. Tuelewe hii lugha, wanaume watu wajishia. Malaika wema, malaika wabaya, malaika si wema, hakuna. Kuna malaika wa rahma, ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Tumeelewana? Kwa hiyo kuna wanaosema tulikuwa tunazungumzia maneno a'udhu bi kalimati llahi tammat min shar ma khalaq. Sasa wanasema ahlul ilmi, ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha tujihifadhi na maneno, au tutake hifadhi na maneno ya Allah yaliyotimia, ikiwa maneno yake Allah yameumbwa, maana yake mtume ametufundisha tutake hifadhi kwa nini? Kwa kiumbe. Na kutaka kulindwa na kuhifadhiwa na kiumbe, hiyo ni nini? Shirki. Kwa maana utaona watu wa bid'a hawana hoja katika bid'a zao. Wanaweza tu kumbabaisha mtu kadiri ya uwezo wake na upeo wake wa kielimu, lakini hawana hoja. Sawa? Kwa hiyo Qur'ani ni kalamu Allah, ghairu ish, ghairu makhluq. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Ni maneno ya Allah, sio kiumbe. Na kuna mambo mengi hapa, lakini kama tutasema sasa, tutasoma kwa ufupi, tusome kwa ufupi. Siku nikija ndungu nikikaa kwa urefu, tutakuja kusoma mambo kwa urefu. Kuna kauli nane juu ya masala ya Qur'an, yani juu ya msimamo huu wa kwamba Qur'an kalamu Allah, lakini hatuwezi kuzitaja zote na mapote mbalimbali. Jambo la 13, nara wujuba ta'awun ma ayi muslimin fil haq. Msimamo wetu sisi tunaona kupasa kusaidiana na kila muislamu katika haki. Wanabrau ila Allahi min ad-da'awati al-jahiliya, na sisi tujieka mbali, tujitakasa kwa Allah tabaraka wa taala na kila da'wa na ulinganizi na wito wa kijahiliya. Sheikh ameishi katika nchi ya Yemen, nchi ambayo imekuwa na vyama vya kisiasa, nchi iliyoingia na masala ishtirak, masala ya socialism ya ashuuia, socialism kuna masala ya la ashuuia ndio komunisti, na kuna masala ishtiraki ambayo ni usocialism, kuna ujamaa na ushirika, ambapo pia tumeyapitia si zamani, sio kwa wadogo wao tujazaliwa. Kuna maduka ya kuna ujamaa, sera ujamaa, huko kuna hujumu uchumi, kuna mambo maduka ya ushirika, mji wote watu washirikiane katika mambo ya kiuchumi, au sio? Kwa haya mambo yalikuwepo katika nchi hii, mambo ya uarabu, mambo ya sisi watu wa mji huu. Kwa shekhe katika mambo ambayo anaeleza msimamo wetu watu wa sunna, sisi twashirikiana na ni wajibu kumsaidia kila muislamu juu ya haki, bila ya kutazama huyu ni mtu wa ndugu, huyu ni mtu wa Tanga, huyu ni mtu wa Dar es Salaam, huyu huyu katoka huku, huyu sio mwenzetu, sisi tutasaidia watu wa kwetu, huyu atoka kwetu, huyu kabila moja. Hizi ndio dawa za nini, za kijahilia. Kwa msimamo wetu sisi si wa ubaguzi kwa ukabila, msimamo wetu sisi si wa ubaguzi kwa miji, msimamo wetu sisi si wa ubaguzi kwa mataifa. Sisi tutasaidiana na ni wajibu kusaidiana na kila muislamu, lakini lazima iwe ni juu ya nini, fil haqq wa haqq, fil haqq au ala al haqq tena bil haqq, na ili haqq. Basi sisi tunasaidiana, iwe mtu huyu ni Myaman, iwe mtu huyu si Myaman, iwe mtu huyu ni Myamani kutoka Yemen ya kusini au ni Myamani kutoka Yemen ya kaskazini, mtu huyu awe ni Mtanzania, Mtanzania bara, awe ni Mtanzania visiwani, mtu huyu awe Mpare, mtu huyu awe Mchaga, mtu huyu awe Msambaa, mtu huyu awe Mdigo, mtu madamu yeye ni Muislamu, ni mtu wa haki, na hilo tunasaidia nalo ni haki, basi sisi tunasaidiana naye. Maelewa wa Muislamu? Sio masala ya taasisi, hawa taasisi fulani hawa. Na haya yamejengwa na watu wa bid'a. Na humu kwenu kama kuna watu taasisi yao ni zaharau, tazameni. Kama kuna watu taasisi yao ni tamta, tazameni. Kama kuna watu taasisi yao ni Shamsil Maarif, nyie tazameni. Walimu wana uadui, mwalimu wa tamta ana uadui na wa Shamsil Maarif. Mwalimu wa Shamsil Maarif ana uadui na mwalimu wa zaharau au wa maawa. Na kama uadui hautokuwepo dhahiri, lakini hawakubaliani, hawawezi kukaa meza moja. Hawawezi wakasema siku pamoja na hizo bid'a zao za Maulidi, hawawezi wakasema leo madarasa zote za Shamsia, Tamta na Zaharau na Maawa tufanye Maulidi moja. Kwenye hizo bid'a zao ambazo sisi hatuzikubali, lakini pia hawawezi kukaa pamoja. Kwa sababu ya nini? Taasisi. Hizi ndio dawa za nini? Za kijahilia. Kwa shekhe anatamani Ausi na Khazraj, huyu ni mtu kabila lake Ausi, huyu hatuna mpango naye, huyu ni Mkhazraji, huyu ni mtu wa mji fulani. Hizi ni dawa za kinini? Za kijahilia, za kijinga, za kabla al-Islam, dawa na ulinganizi usiokuwa na elimu. Na haya mambo haya ni mambo tunayo sisi katika miji yetu leo. Kuna watu utaona walikuja na dawa, sisi tunataka nchi yetu, sisi Watanganyika, Watanganyika wanatubana, tunataka hatutaki muungano. Watu wamesimama kwa sura ya dini, wana kanzu, wana kofia, lakini wanalingania katika dawa ya nini? Jahiliya. Mmeelewa hamjaelewa? Mmewajua hamjawajua? Watu mwingine si lazima tuseme, wanasema dawa yetu ambayo kwa kusema watu wale, sasa akatuseme wanyama. Si watu usuni ni punda, tukawa tuseme punda au tuseme mbuzi, twasema na sisi wanadamu. Ilizuka hapa mlipuko mkubwa kwa watu wanaitwa uamsho wao, wako kule Zanzibar. Sisi hata kikungano mashaka, lakini nchi yetu Wazanzibari mwisho wengine wanamwambia sheni, yaani rais, watakusaidia nini hawa Watanganyika? Kazi yao nauza karanga, nauza karanga, sumu ya panya. Yaani eti Watanganyika waliopunguja kazi yao kuuza nini? Karanga na kuuza sumu ya panya. Ukipita pale Amani, basi vijana wa kibara wenyewe kule, kila anatoka bara aitwa Mnyamwezi, illa man rahima rabbi. Lakini jahilia zimetujaa. Sasa huyo ni sheikh, na nimemmsikia kwa sauti yangu na kumuona wakati tunasoma kule Morogoro, Muslim University kule of Morogoro, MUM, chuo kile kilitawaliwa sana na watu kutoka visiwani. Kwa wenyewe kuna sehemu watu wanakula urojo, alafu wanaweka hiyo TV hiyo, alafu wanaweka wale masheikh. Kwa utaona pale sheikh, watakusaidia nini hawa Watanganyika hawa? Hawa kazi yao kuuza karanga na sumu za panya. Lakini nenda Kariakoo, katizame Wapemba wa walivyokuwa wana majumba, wana maduka ya vitambaa. Sasa hii dawa, hii dawa nauliza hii sio jahilia hii? Uzanzibari na Ugara, Utanganyika na Uzanzibari, na ni kweli hawa wabara kazi yao kuuza sumu ya panya tu kule na kuuza karanga, eti kweli? Na baadhi ya gari za watu zenye namba ya Tanganyika zikawa za vunjwa vioo, fujo. Hii dawa hii sisi tuko mbali. Ndio maana masalafi ahlusunna waliposimama kuwapinga wale watu, wanaona hawa watu watabu sana, hawa wana tabu. Dawa yetu sisi na taawan, awe ni mtu Mzanzibari, awe Mpemba, awe Munguja, awe Mbara, na hiyo bara yetu sisi nayo ina watu wapana na watu wa nini kwa bara. Japokuwa kule sote tutaonekana wa bara na sote tutaitwa wanyamwezi, ila wale marahima rabbi wanaojua. Lakini ile unyamwezi manake mkutusiwa, kwa sababu wanyamwezi walikwenda kule kulima, kwa kuna kwa toka bara nyamwezi. Unaweza usipewe mke wewe kwa sababu wewe nini watoka bara. Wewe usiaminiwe ukawa shekhe ukakuwa msikiti kwa sababu utoka wapi? Bara. Hizi ni dawa za nini? Za kijahilia, sisi tuko mbali nazo. Na huku bara na mtu akajifanya yeye kisa kazaliwa Tanga, akajiona yeye ndio mtu bora. Wewe utaniambia nini kutoka milimani wewe? Eh? Atoke mtu huko aje kuwa imamu hapa? Yaani wewe tunakuja na kuwa imamu? Ah, hii dawa ya kijahilia. Madamu mtu huyu ana sifa za kuwa ni imamu, anaweza kusalisha watu, atoke Sambani, atoke Bukoba, atoke Urangini, atoke wapi, madamu ana sifa na ni Muislamu, huyu anastahili kuwa imamu. Na hayo unayoleta wewe ni dawa za nini? Ya hili. Sisi tuko mbali na dawa hizo. Umeelewa kidogo? Haya. Siwezi kutoa mifano halisi kwenu nyinyi ndugu, kwa sababu mimi sikujui ndugu. Ongeni. Kwa na watu wengine huko. Sasa kuna wengine nyewe pia hamuelewi, uamsho ni kina nani wengine mwasikia leo. Lakini mshaelewa au sio? Kikubwa mmeelewa. Kwa kama kuna uamsho huku, kuna mambo mengine mtayajua. Kama huku kuna kampeni za Upare na Usambaa, huyu si mtu hapa, huyu kaja, huyu hivi, basi mjue hizo ni dawa za kijahilia na watu wa sunna hawana mipango hiyo. La nara al-khuruja ala hukam al-muslimin mahma kanu. Kipengele kingine, sisi hatuoni kufaa kutoka na kuwaasi viongozi na watawala wa Waislamu vyovyote watakavyokuwa. Sawa? Vyovyote watakavyokuwa, mahma kanu. Yanakuja maneno gani? Naam, la nara al-khuruja ala hukami al-muslimin. Sisi hatuoni watu wa sunna kutoka na kuasi kutoka juu ya viongozi wa Waislamu, mahma kanu al-muslimin. Vyovyote watakavyokuwa Waislamu. Kwa maana Waislamu wakuwa katika kuwa wala nguvu, hatuoni sisi kwamba inafaa kuwaasi viongozi Waislamu. Wakiwa Waislamu wapo katika udhaifu, ndio kabisa, hatuoni kuwaasi viongozi Waislamu. Madamu viongozi wao hawaja toka katika Uislamu. Umeelewa? Huu ni msimamo wa Ahli Sunna, ambao watu wengine wanauona msimamo huu ni msimamo wa uoga. Tunajua fitna kubwa zilizotokea katika dunia leo. Tizameni Libya, tizameni Misri, tizameni Yemen, katizameni Jazair, Algeria, katizameni miji mingine. Utaona sababu kubwa ya watu kuishi katika taabu Somali ni watu kutoka na kuasi wale viongozi wanaowatawala. Tumeelewana? Sasa sisi Uislamu umetufundisha namna ya kutaamal na kuishi na viongozi wa Kiislamu. Watakapokuwa wapo katika hali ya ujeuri na dhulma, sisi tumefundishwa tufanye subra. Tusubiri. Ila kama watatoka katika Uislamu wakawa ni makafiri, wakafanya kufuru za wazi, tuna hoja ya kuwa hii ni kufuru sasa. kuna sharti nyingine. Je, tuna nguvu ya kumuondoa au kuiondoa tawala hii? Tukaweka tawala yetu iliyokuwa bora, tunayo nguvu? Na maslaha yatakuwa, yani mafsada yatakuwa sio makubwa katika kuliendea hilo? Ikiwa tunaweza, taruhusiwa. Hatuwezi, bado tutakuwa tusubiri. Mmeelewa? Mnajua yanayoendelea siri yenyewe? Ha? Mwajua? Watu wengi hawajui kwa sababu nyie kazi yenu mna maganda tu ya shuhudia. Kila ukipita mji kelele. Ni mabanda ya shuhudia na ma-TV basi. Na mikanda kukodisha, yule alikwenda, basi watoto kazi yao kujua kupiga mateke na magu na kujifunza ujambazi na kutongoza na mapenzi basi. Kwani watoto wajifunza nini kwenye TV? Niwaulize. Wewe kama una TV kwako, mwanao ajifundisha nini? Aniambie wewe, nini anachojifundisha? Au akenda chukua ile CD, ajifundisha nini? Kwenye CD ima mapenzi, ima mziki, ima kwenda uchi, ima kupigana, ima kupiga roba, ima kutongoza na mengine. Ajifunza nini? Kwa hawa na tunajua sisi. Ukiuliza dunia ya Uislamu, ulimwengu kwa Kiislamu ukoje leo hali yake? Mtu wala afahamu. Wala ufahamu. Sasa tizameni Syria. Watu walivyofanya uasi kwa rais ambaye ni dhalim. Rais mwovu ambaye ni Shia. Walipofanya uasi na kwa kuwa hawakutimiza sharti ya kuwa wana nguvu ya kumuondoa, hali yao ikoje? Mbaya nzuri? Mbaya. Watu wanauliwa, mpaka juzi amewaua kwa chemical. Yaani chemical ametumia ile ya kumwaga madawa ya kuua. Kitizama watu walivyouliwa ni ajabu. Mpaka ulamaa katika nchi za Saudia watu wakawa wanaomba kunuti zikasimamishwa kuiombea miji kama ya Halab, namna yule bwana anapoua watu wa sunna. Na sababu yake ni hao wenye fikra kama hizi. Mtawala, ni manhaji ya Ahli Sunna. Na haina maana kwamba sisi tunasema watawala hataki wabaya. Watawala wakiwa wabaya ni wabaya, watakiwa kunasihiwa kwa njia bora. Tulofundishwa na mtume wetu alayhi salatu wassalam. Man kana lidhi sultani nasiha fala yubdi lahu alaniya. Kama una nasaha kumpa mtawala, mtawala sikakosea. Usikae katika mimbaru kanza. Huyu kanza, huyu sio rais, sio chochote. Kwa sababu madhara yatakayo kurudia wewe na familia yako na Waislamu kwa ujumla yatakuwa ni makubwa kuliko nyinyi mkatafuta njia ya kumfikishia taratibu huyu mtawala nasaha zenu. Kwa mtume akasema msidhihirishe, lakini mtu ajitenge na mtawala, amfikishie anayoona kwa bwana unakosea hapa na hapa. Akikubali sawa, hakukubali wewe ushatekeleza nini? Wajibu wako. Kwa sisi msamu wetu hatuoni kuwatokea watawala tukawaasi watawala, ima kwa vitendo, kwa upanga au kwa maneno, au kwa kunyamazia wale ambao wanachochea na wanaleta chokochoko juu ya watawala. Kunyamaza pia haifai, kama vile uwauso walivyokuja na chokochoko. Sijui nani Kikwete dikteta, sijui nani mnafiki, sijui hawa chokochoko zile. Laiti angelikuwa Waislamu wengine hawakuzipinga na serikali haikusimama kidete, leo hali ya Wazanzibari Allah ndio ingelijua ingekuwa katika hali gani. Unielewa? Na tujifunzeni kupitia nchi nyingine, mtaona watu Libya walisema yeye Gaddafi na kadha, wakaingia barabarani. Leo hali yao ikoje watu wa Libya? Mbaya sana. Watu walikuwa shule bure, elimu bure kwa ujumla, afya bure, maji bure, umeme bure. Nchi gani hiyo? Kuna nchi duniani inafanya hivyo? Lakini wa magharibi wakiona watu wana sehemu ya Uislamu, wana maendeleo yao katika Uislamu au katika dunia, wanaleta chokochoko na kuwashawishi baadhi ya watu na kuja na hizi fikra. Hatima yake hali ni mbaya. Tumeelewana? Kwa sisi msimamo wetu haulioni hilo. Waislamu hawatakiwi kufanya uasi kwa viongozi wa Kiislamu. na kama kiongozi si Muislamu na hatuna uwezo wa kumweka Muislamu, wajibu wetu sisi ni kusubiri panapokuwa pana dhulma na kumuomba Allah amuongoze mtawala huyo, Allah atukinge na shari zake. Huu ndo wajibu wetu. Tumeelewa? Na kwa humu Tanzania, tizameni watu wa kusini walipoleta mgomo na fujo kuhusu nini? Yes. Kwamba gesi isitolewe kule ikapelekwa wapi? Wengine wakavunjwa miguu, wengine wakawacha wake zao, wengine wakawacha watoto, na gesi imekwenda ikwenda. Na waliposema watu wa sunna waoge hapa, nini waoge nini? Nini makunguru? Ana kunguru muoga ambao ukiokota jiwe karuka. Jamani, sisi tuna mafunzo, kwa sababu madhara yatakayokuja baadaye yatakuwa ni makubwa kuliko hali hii mliokuwa nayo. Na dini imejengwa juu ya maslahi na kuondoa mafsada. Leo sasa wanakuja kukumbuka maneno ya watu walio wanasihi, na kama wanavyosema baadhi salaf, innal fitnata yaraha kullu alimin idha aqbalat wa yaraha kullu jahilin idha adbarat. Fitna aiona mtu msomi pale inapokuja, hii fitna. Lakini mtu mjinga ikishaondoka, maskini, bora tusingefanya. Wewe mjinga ndo nafasi yako sasa, wewe mpaka mambo yaharibike ndo wajua. Lakini wanaosoma, wasomi wanaopitia tarehe na historia na maneno ya Allah na maneno ya Bwana Mtume, kuna mambo na maneno wakiona tu wajua, haya yatatuletea fitna mjini kwetu, haya taharibu da'wa, haya taharibu Uislamu, wanaanza kuyakemea. Wewe jahili wewe, utaanza acheni uoga. Sasa mambo yakigumburuka sasa, utaona wengine wapanda mitumbwi, wengine wanaona wameokolewa huko bahari za Mediterania, si watu wakimbia sasa kwenda Italy. Na nyinyi wasemaji mtaka vita, mbona mkimbia? Mwenda Italy, mwenda kula nchi za elewa. Watu wa Algeria walinasihiwa na Sheikh Albani rahimahullah, acheni linganie ni fanyeni dawa, watu wakubali dawa kwanza, msianze kwa watawala, msianze fujo. Wakaona wa mashehe watatuchelewesha. Wamefika hawakufika? Hawakufika. Na wale waliokuwa makonkodi wako mbele mbele, waliofunguliwa mipaka kwenda za Ufaransa, wakenda za wapi? Ulaya. Saifu kwa Ulaya wala nchi. Unielewa? Naam, wengine labda hii mifano hawaelewi. Wala nara al-inqilabati sababan lil-islah. Sisi hatuoni watu wa sunna mapinduzi. Tumpindue rais huyu, tupindue tawala hii. Hatuoni kwamba heti hiyo ni sababu ya nini? Ya kutengeneza mujtamaa. Unielewa? Hatuoni. Bal li-ifsad al-mujtamaa, bali ku sera za mapinduzi, kupindua tawala, kupindua nchi, hizi ni sera au ni njia za nini? Za kufisidi na kuharibu nini? Kujitama. Ama hukamu adal, Sheikh anasema, ama wale viongozi wa mji wa adal. Adal ni mji, ni mji mkuu wa Sudani ya Kusini wakati huo, kabla ya kuungana Sudani Kusini na Sudani Kaskazini, ambao huu ni mji mkubwa ambao unaitwa Adan. Kwa anasema Sheikh, kwa sababu yeye yuko Yemen, ndio tumesaka kuna baadhi ya mambo atakuwa anazungumzia uhalisia wa ile nchi. Ama hukamu Adan fanara qitalahu, sisi tunaona yafaa kupambana nao wajiban, bali tunaona kupambana nao ni jambo la wajib. Hatta yatubu min al-ilhad, mpaka waache ilhad. Ilhadi ni kupinga dini, kupinga Allah, kupinga dini, kupinga Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waache ambazo hizi ni fikra za kimalahida, wanaona la ilaha wal hayatu madda, hakuna Mungu, maisha yamejitokea, ulimwengu umekuja tu, hakuna aloumba wala kazi. Hawa Sheikh anasema hawa viongozi hawa sisi tunaona kupambana nao ni wajibu. Kwa Sheikh anatoa tanbihi, tuna uwezo wa kupambana nao na mafsada ya kuwaondoa hao, mafsada yasiwe makubwa kuliko yale mafsada ya kubakia hali ya kuwa wao wapo. Umeelewa hiyo maneno? Umeelewa? Na kwa shekhe anaeleza hii kwa wakati ya nchi ya Yemen. Wa min al-ishtirakia, ambao ishtirakia ndio ile sera za kisosialisti za ki wale socialism ambao wao wana sera za siyohitaji ushirika, hiyo tunahitaja kwa Kiswahili. Wa min da'wati an-nas ila ibadati, na zile dawa za kuwaita watu katika ibada ya huyo li wa Marcus, sijaona kina Karl Marx na kina kadha, nadhani ni watu katika hao wanaoendesha hizo sera za kiishtiraki. Wa ghayrihima min zu'ama al-kufr, na wasokuwa hao katika viongozi wa nini, wa ukafiri. Kwa hiyo hapa pana msingi madhubuti, tunakwenda kwa haraka haraka, wengine waweza wasielewe, lakini pana msingi madhubuti, msingi wa kufanya subra na kuwatii na kuwasikiliza viongozi wa Kiislamu madamu hawajatoka katika Uislamu. Na kama watafanya makosa, watakuwa wana dhulma, wanajeuri, watatufanyia dhulma, sisi wajibu wetu ni kufanyaje? Ni kusubiri na kumuomba Allah atupe haki zetu, Allah awaongoze, Allah atukinge na shari zao. Huu ndio wajibu wetu, na sio chokochoko na kuanza kutoka na kuasi watawala kwa vitendo au kwa maneno. Na kama watawala ni makafiri, yafaa Kiislamu kuwaondoa watawala hao na kuwaweka watawala waislamu waadilifu, lakini kwa sharti iwe tuna nguvu ya kupambana, kwa sababu ukijaribu hilo mtawala si ana nini? Ana jeshi, au sio? Sasa sikuwa mtawala ana jeshi, wewe una mawe. Mtawala ana vifaa, ana makombora, ana maskadi, nyie watumia mawe na manati. Maana kinyinyi mnachotafuta hata ile swala pia muikose. Kama mlikuwa maswali hamswali tena. Kama mlikuwa wake zenu wavaa hijabu hawatovaa tena. Kama mlikuwa makanzu za mwisho watu wamevaa majinzi, Timberland. Kama mlikuwa maachia sunna ya kuachia ndevu, mwisho watu wamevaa wamenyoa videvu bandu, kila mmoja ana hofu. Kwa nini? Anyi mmetafuta chokochoko. Kwa bora mngebakia na ile hali yenu ya kumwabudu Allah, ilikuwa ni bora kuliko chokochoko mlizoleta. Sababu hamna nini? Hamna nguvu ya kuwaondoa mkawaeka hao wema. Tumeelewana? Nadhani mshaelewa. Na vile vile inapotokea tawala zinafanya dhulma katika miji, sisi kazi yetu ni kusubiri, na kama kuna njia na saa kuzitoa kwa uzuri. Lakini itakapofikia watawala kutuamrisha kumuasi Allah, hapo tunatakiwa sisi tusifanyaje? Tusiwatii. Tutofautisha kati ya dhulma na maasiya. Mtawala anasema mathalan, ikaja amri watu wa ndungu wote msilime tena mpunga katika mabonde yale, ondokeni. Mtakuwa mmedhulumiwa, hamjadhulumiwa? Mmedhulumiwa. Je, mna uwezo wa kusema tarudi sisi twalima? Si mtavunja miguu, mtabwa risasi, mathalan. Kwa hapo wajibu wenu nini? Ahli sunna wanasemaje katika hali hii? Itakuwa nyie mfanyaje? Mfanye subra, utafuta njia za busara za kuwashauri watawala kutufanyia hivyo, mtafanya watoto wetu wasipate riski, wasisome na kadha, sisi tulima mpunga hapa, tupata chakula, tusomesha watoto. Hebu fikirieni, keeni chini. Lakini si kesho tutoka. Ukifika pale madefender 100 yamesimama na mabunduki na mabomu, nyie twaingia tu sisi kwa mwisho mauliwa, alafu nyie mtakuwa mmepata nini? Kifano wewe ukivunjwa mguu hapo na kubakia una miguu yako, kama dhulma imezidi, mke wangu wewe, watia watoto begani, twende zetu labda huko ziguani tukaanze maisha mapya. Ile ni bora au wewe kuvunja miguu? Mke akapita aomba, au mke akadai talaka, wana umevunja miguu, umeshakaa tena fundi viatu wewe, chama cha watu, huyo mke atabakia na wewe? Sasa utakiwa upime hali hii na hiyo itakayotokea baada ya uasi, ipi itakuwa mbaya? Kwa hapo watoto watu kusubiri. Hizi ndio hali. Lakini sasa hili tumezungumzia bonde la mpunga. Mkija mkiambua msiswali sasa. Kule ile mmedhulumiwa. Tumeona? Na kuacha kwenda kulima kule sio maasi. Lakini ikaja amri, jamani, kuanzia leo hakuna kuswali. Hapa tumeamrishwa nini? Maasi. Je, tutakiwa tuache kuswali? Ah, si bwana tutaswali. Hapa sasa tungweni. Mwezelewa hizi hali mbili wazee. Watu wa sunna watakuwa waishi kwa elimu. Usipokuwa na elimu basi wewe utakuwa ni hauhat. Sare! Mara uko barabarani takbir. Waandamana, watu wa sunna hawana maandamano. Watu wa sunna hawana mapinduzi. Watu wa sunna hawana mambo hayo. Wewe mtu wa sunna gani wewe? Jambo la 15 nara hadhihi aljamaati almu'asira almutakathira sababan لفرقة المسلمين أو لفرقة المسلمين وإضعافهم سواء نعم سببا لفرقة دوسيه ونرى هذه الجماعات المعاصرة المتكاثرة سببا لفرقة المسلمين تنعون لسباب يا كجوانيك وإسلام لكتفوتيان وإسلام تنعون هيا مكوندي الجماعات المعاصرة makundi haya tuliokuwa nazo katika wakati huu ambao ni almutakathira almuasira ya wakati tuliokuwa nayo almutakathira ambao ni mengi mno. Makundi haya ni sababu ya Waislamu kugawanyika na ni sababu ya kudhoofika Waislamu. Tumeelewana leo kuna makundi mangapi? Mingi sana, au sio? Sasa haya makundi ni sababu ya Waislamu kuwa kitu kimoja au ni sababu ya Waislamu kugawanyika na kutofautiana? Na haya makundi ni sababu ya Waislamu kuwa na nguvu au ni sababu ya Waislamu kudhoofika? Utapata jawabu, makundi haya ni sababu ya watu kugawanyika. Matablighi ambao mji huu naona ndio umetawaliwa na matablighi. Lazima ukipita Vilemba wenyewe wanajuana. Ukiona unajua huyu tablighi. Sababu wana ishara kama za sunna lakini watu wa bid'a. Kullu yad'i wasal lilaila wal laila la tukiru lahum bidhaka. Tuona wana Vilemba na wana design pia kufunga vilemba vyao. Kwa naye pia ujitahadhari mtu wa sunna salafi sikuwa funga kama tablighi. Wala kuna vitu wanasema ahlul ilmi wakati mwingine ni shiar katika mji ya watu fulani wao watakokujiepusha na hata kama ni halali asili yake. Wao watakokufanyaje? Kujiepusha. Usiokatiwa naye katika wao. Bwana vipi leo jaula? Wewe mtu wa sunna, wewe na jaula wapi kwa wapi? Ume mtu katazama kilembo alichokifunga. Sasa tablighi wana amiri au sio? Kuna amiri wa Ndungu, kuna amiri wa Same, kuna amiri wa Kilimanjaro, kuna amiri wa Tanzania. Kama ni kule kwetu kuna amiri wa Pangani, kuna amiri wa Tanga, kuna amiri wa Tanzania. Yaani kila sehemu kuna amiri wake na wanasikiliza na kutii amiri wao. Ikhwanul muslimun nao wana maamiri wao. Na kila mmoja atii amiri wake. Nimetoa mifano hiyo miwili. Hizbu Tahriri mfano wa tatu, wana maamiri wao, wana viongozi wao. Haya. Jalia wewe nyumba moja kuwe na watu wa amri wawili. Tizama nyumba za kupanga. Mwingine anaona mie mlango nataka ufungwe saa 3. Mwingine ah, mimi nitarudi saa 4. Usitiane mambo hayo bwana. Tafungaje mlango saa 3 bwana? Au sio? Hii nyumba ya kupanga. Kila mmoja ana nini? Ana amri. Sasa huu ni mfano, nyumba hiyo haiwezi kuwa na mwendo mzuri kama nyumba kama wewe uko peke yako au wewe ndio baba wa nyumba. Amri ni ya mtu mmoja. Watu wote wataka sikiliza, utaki katafute sehemu pa kwenda. Sasa kwa kuwa makundi ni mengi na kila kundi lina kiongozi wake na sikiliza kiongozi wake, ina maana tayari kila mbwa atasikiliza mluzi wa nani? Kwa bwana wake. Wao kumwambia, "Sheikh wangu waje sema bwana Amiri. Amiri Fimbo." Amiri Fimbo waje sema. Kwa hata ikitokea jamani jihadi. Sisi amiri wetu anaona jihadi alafu sikuwa tu. Yeye ndeni, matablighi hao. Jamani wewe, sisi hapana. Sisi amiri wetu hajasema. Kwa hii ni sababu ya umma kwa nini? Kundi na kudhoofika. Ndio maana Uislamu unataka watu wawe chini ya kiongozi huyo. Moja. Uislamu unataka watu wote wawe chini ya kikundi hichi au njia hii moja tu aliyokuwa nayo bwana Mtume sallallahu alayhi. Inawezekana kuna swali. Je, hawa watu wa sunna nalo sio kundi? Mimi niliuliza kule nijibu wala nilichobakia. Ahlu sunna ni kundi, lakini ndio kundi la asli na ndio hilo hilo moja tu la haki. Hakuna jingine. Na halina mwanzilishi zaidi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama makundi yaliyobakia yote yanawaanzilisha sio kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi hatuna amiri wa ndungu wala hatuna amiri wa Same wala hatuna amiri wa Tanzania wala hatuna amiri wa dunia. Lakini makundi yote yaliyobakia yanaasisiwa katika misingi ya bid'a yanatawala zao. Na yanatii amri, kuna amri protokoli inatoka juu kule. Inashuka namna hii. Mfano siama tablighi wamejaa. Mara wako na markazi kuu au sio? Au Dar es Salaam. Kule nayo kuna matablighi aina mbili, kuna Kiwalani na Gongo la Mboto. Pia picha nyingine hazendi hapo. Kuna wengine wanaruhusu kuchangisha, wengine wanasema kuchangisha haifai. Kwa ukiona na matablighi jamani haya tumchangie kundi. Jua hao wanatofautiana na wengine wanaona kuchangia haifai. Kwa ndio maana kuna wakiwa nani na Gongo la Mboto. Au hamuelewi hiyo? Kuna mtu aje wengine wao matablighi huko. Au hamna huko. Kuna anatoka siku 3. Au siku 40. Au miezi 4. India, Pakistani, Bangladeshi. Kuna jaula. Kuna taalimu siza msikizi na nyumbani. Wana nizamu zao. Ala kulli hal, makundi kukithiri katika wakati uliokuwa nao ndio sababu ya umma kufanyaje? Kugawanyika ndio sababu ya umma kufanyaje? Kutofika. Kwa hiyo wajibu wetu ni kubakia katika lile kundi moja au pote moja ambalo hilo aliambiwi ni katika mapote haya yalikuwepo katika mapote haya. Ni ile njia aliyokuwa nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Mtume anasema wasatafariku hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Umma huu utagawanyika makundi 70 na ngapi? Na 5. Yote yataingia motoni isipokuwa kundi hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa katika riwaya akasema al-jamaa. Lakini wale watokuwa juu ya haki. Katika riwaya nyingine mapokezi mengine akasema hum ala misli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ni wale watokuwa na mambo nilokuwa nayo mimi hivi leo na masaba zake. Kwa kwamba sio kundi labda lina nembo la kuvaa, lina vitambulisho, lina kiongozi lazima lende hapo likaanguke likachukue bai. Kundi hilo mpaka liidhinishwe ili uwe kwenye kundi uingizwe na mtu fulani na Mtume na nani na masahaba zake. Tunatakiwa sisi tuishi katika hali hii na tujiepushe na makundi yote. Sisi kujiingiza katika tablighi, kujiingiza katika ikhwani, kujiingiza katika hizbu tahriri, sio kujiingiza kwa mashia, sio kujiingiza kwa ibadhi, sio kujiingiza kwa khawariji. Wewe jiepusha na makundi yote na wewe mfuate bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake katika kila jambo lako, na wewe utakuwa katika dini kundi okovu. La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'ala al-haqq aw 'ala al-haqq dhahirin. Takuwa kundi katika umma wangu liko juu ya haki mpaka halitodhuriwa kundi hilo na atakaye ni khalifu wala ambaye hatolipa nusra, hilo kundi litabakia juu ya haki mpaka amri ya Allah itakuja, yani kiyama, na wao wapo katika hali hiyo. Mwelewa wazee? Kwa hili ni kundi litabakia kila sehemu ukenda utakuta kuna watu wa haki. Ndio maana sisi hatuna mahusiano kama vile mahusiano ya kiikhwani. Kwamba haya pangani yuko nani pale? Haya ulete ripoti hapa. Dawa yako umepata watu wangapi? Juhudi zinakwendaje? Kila mwaka unakuja? Hiyo kazi wanayo matablii au hawana? Na vikao. Wanakwenda markazi kuu kupeleka ripoti. Amiri ana daftari, kundi hili litapita hapa, hili litaingia pale. Na ikhwanu almuslimun wa sisi hatuna. Mimi nimekuja ndungu, simjui mtu yote. Sina mtu ambaye hapa nilishawahi kumuona sura yake. Zaidi yule kijana. Bas. Lakini kwa sababu sisi mwenendo wetu panapokuwa na watu wamesimama juu ya haki, sisi ndugu zetu. Tuwe tuna mahusiano nao wakiudugu, hatuna mahusiano nao, tuwe tuna namba za simu, hatuna, kwa sababu sisi hatuna mafungamano ya kihizbi, ya kichama. Lakini wana CCM wanajuana popote. Hapa pana kiongozi wa CCM, watawi, wakata, wa hivi, wa mkoa, wana kafu, wana chadema. Tumeelewana? Na vile vile wenye mfumo kama huu wa kihizbia katika wanaojinasibisha na dini wana taratibu kama hizo. Tumeelewana? Kwa hiyo haya makundi tunasema sisi ni makundi ya batili, na haya makundi ni sababu ya watu kutokuelewana, ni sababu ya watu kufarikiana, ni sababu ya Waislamu kutokuwa na nguvu katika wakati tuliokuwa nao. Kwa hiyo wajibu wetu ni kurudi sote katika haki. Tubakie katika njia tu moja. Sio leo tuna mashehe tunawapenda, hatujawaona. Sababu wapo katika haki, wapo katika jadda. Kwa sababu tu wapo katika sunna, tunawapenda wengine hatujawaona. Tumeelewana vizuri? Na hivyo hivyo sisi tunafahamiana kwa kushikamana tu na sunna. Na kila ambaye atakubali njia ya sawa, watu kama watakubali, mwisho dunia yote itakuwa iko chini ya sunna. Dunia yote itakuwa watu wote wanafuata kitabu na sunna, na itakuwa watu wamerudi katika nini? Ile aljamaa. Ile kundi moja tu ambalo linatakiwa lifuate mwenendo wa Bwana Mtume na masahaba zake. Na hili si kundi katika makundi haya almuasira yaliyoko. Hili kundi hili muasisi wake ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tablighi limeanzishwa na Muhammad Ilyas. Huko India huko, huyo ni Muhindi ambaye aliota mwenyewe. Ana sababu yake ya kuwa msaidi kundi, aliota. Ikhwanul Muslimun wameanzishwa kundi hili na Hassan al-Banna. Hizbu Tahriri imeanzishwa nani? Na Yusuf mwenyewe Taqiuddin na Bahani. Ar-Rafidha wala waanzilishi wao. Al-Mu'tazila Wasil bin Ata. Makhawariji wala waanzilishi wao na viongozi wao, na mengineyo katika makundi ya batil. Utaona yote yana waasisi waloasisi zile fikra, lakini kundi la haki muasisi wake ni nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi hatuwaamrishi watu kufuata watu isipokuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na yule atakumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika maulama ni watu wana sauti, huyo tutamfuata yeye tabaan. Sio kwamba eti yeye ndio tunamfuata, madamu yeye amesoma katika haki, ni shekhe, ni mwalimu, ni alim, anatuelekeza katika haki, naam, tutamfuata kwa kuwa yeye anamfuata nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa dawa yetu tulingani jamani, yeye shekhe wetu sisi tumuadhimishe, tumtukuze, alianzilisha kundi hili. Dawa yetu sisi tutawaita watu mfuata nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukimfuata Bwana Mtume ndio utakuwa umemtii Allah aliyomleta au aliyompa utume Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dawa yetu sisi hatuwaiti watu wafuate watu kwa dhati zao, wafuate watu ambao ni maulama kwa sababu wamesimama juu ya nini? Ya haq. Na kwa kuwa wao wanatuelekeza yanayotoka kwenye Qur'ani na yanayotoka katika sunna. Yoyote akikhalifu Qur'an, akikhalifu mwenendo aliokuwa nao Bwana Mtume, sio huyo tuachana nao. Hapo utaona tofauti na makundi ya matablighi. Tablighi muasisi wao kazi kwa msikitini kama hivi. Wengine hawajui. kimuuliza tablighi, wajua wewe aloanzisha hili kundi la tablighi kuwa alikuwa ni sufi, mtu wa bid'a, kazikwa msikitini, na msikiti aliozikwa huyo Muhammad Eliasa, wamezikwa watu wengine watatu, msikiti una makaburi manne ndani. Hawa ni ubadul kuburi bwana. Nani asiojua kwamba waanzilishi na matablighi hawa wakubwa ni waabudu makaburi tu? Nani asiojua hilo katika watu wenye ilmu? Lakini wao, kwa sababu wao wanafuata nini? Watu hawafuati nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wako tukimwambia kila kijana tu, ndio maana wanapigwa vita swali misikiti hii, na hata wakienda katika miji misikiti yao ni nini? Wanakwenda kwenye misikiti ya sunna matablighi? Misikiti ya watu wa bid'a, misikiti ya makaburi. Hoji swalia hawa jielewi. Umeelewa? Inshallah tuishie hapa.